Book 2 49 49 49 Al-riyada Sport Sport Hal tumaris al-riyada? Utövar du sport? Utövar du sport? نعم، يجب أن أتحرك. Ja, jag måste röra på mig. Ja, jag måste röra på mig. أنا مشترك في ناد رياضي. Jag är med i en idrottsförening. Jag är med i en idrottsförening. نلعب كرة القدم. Vi spelar fotboll. Vi spelar fotboll. Ahyanan nasbah. Ibland simmar vi. Ibland simmar vi. Aw narkab al-dirajat. Eller så cyklar vi. Eller så cyklar vi. Yujad fi madinatina istad kurat qadam. I vår stad finns en fotbollsstadion. I vår stad finns en fotbollsstadion. Yujad kadhalik masbah bihi sauna. Det finns även simhall med bastu. Det finns även simhall med bastu. ويوجد ملعب golf. Och det finns en golfbana. Och det finns en golfbana. ماذا يوجد في التلفزيون؟ Vad blir det på TV? Vad blir det på TV? تعرض حالياً مباراة كرة قدم. Just nu är det en fotbollsmatch. Just nu är det en fotbollsmatch. المنتخب الألماني يلعب ضد المنتخب الإنجليزي. Det tyska laget spelar mot det engelska. Det tyska laget spelar mot det engelska. من سيفوز؟ Vem vinner? Vem vinner? لا أدري. Jag har ingen aning. Jag har ingen aning. حالياً تعادل. Just nu står det oavgjort. Just nu står det oavgjort. الحكم من بلجيكا. Domaren kommer från Belgien. Domaren kommer från Belgien. الآن توجد ضربة جزاء. Nu blir det straffspark. Nu blir det straffspark. هدف 1-0. Mål 1-0. Mål 1-0.